Songi songi ebo mamboka mama banita lelo yo na moni likambwa koyoka malamu lukomona na miso pamba te koki kobebisa kisasa lelo yo etondi nde na banduki bandeko basusu babandi kobangisa biso bakozwaka mbango kaka na kotekaka bato kompani bakosalaka tokomonaka te. Songo eloko mabe na mboko yo. Bacate.